فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhageysan doontaan. Sarkaal ka tirsan maamulka Jubbaland oo lagu dhaawacay qarax ka dhacay degmada Ceelwaaq ee Gado, faahfaahin ku saabsan qaraxaas ayaad dhageysan doontaan. Waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo ka waramay fatahaadaha gobolka iyo halka uu xaal marayo, qaybta koowaad wareysi dheer oo waaliga aan la yeelanay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Guddiga fatahaadaha xarakatu Shababul Mujaahidiin oo gurmad ka qaybiyey degmada Buulo Fulaay ee wilaayadda Bay, dadka gurmadka la siiyey sidee bay u arkeen, barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah: askari ka tirsan ciidamada dowladda oo $1 u dilay wiil Kirishboy ahaa, dhacdadaas halkee bay ka dhacday, dadkii goobjoogka ka ahaa maxay ka yidhaahdeen, waad dhageysan doontaan. Wasiirka qaybgalay shirkii culimada ee dowladda federaalka oo sheegay in wadaadihii kulanka joogay ay ahaayeen kuwa aan xor ahayn oo aan xaq cadayn karin lana hagayay. Hadalka wasiirkii amniga oo goobjoog ka ahaa shirka ayaad maqli doontaan. Golaha baarlamaanka oo kulan gacan ka hadal ku soo dhammaaday ku yeeshay Muqdisho, maxaa sababay in uu fashilmo oo lagu kala dareero kulankii maanta? Xoga iyo macluumaad iyo codadka xildhibaanada qaar ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad maqli doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. waa 19 bisha Jamaadul Awal sanadda 1445 Hijriga, waafaqsanna 2 bisha 12 sanadda 2023 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka. Qarax ayaa maanta ka dhacay gudaha degmada Ceelwaaq ee Gado, kaas oo lala eegtay taliyaha ururka 15-aad ee ciidamada daraawishta maamulka Jubbaland, kaas oo lagu magacaabo Xuseen Ibraahim Daahir oo garaar loo yaqaano. mas-uuliyadda qaraxa waxaa sheegatay xarakatu Shababul Mujaahidiin, waxaana sarkaalka soo gaaray dhaawac culus. سامي فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanayna. waliga wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa ka waramay fatahaadaha gobolka iyo halka uu xaal marayo. qodobada ugu muhiimsan ee uu wareysigu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah: heerka fatahaadaha wilaayadda, saameynta daadadka, khasaaraha nafeed ee ka dhashay jihooyinka ay biyaha ka soo galeen wilaayadda, gurmadka socda, dhacdooyinka la yaabka leh, arrimo ay wilaayaddu uga duwan tahay gobollada dalka ay fatahaaduhu ka dhaceen, ma jiraan magaalooyin ay biyuhu ekeeyeen, iyo arrimo kale. qaybta koowaad ee wareysiga ayaa idinku soo maqan, waxaana noo qaaday wareysigan wariyaheena Cabdifitaax Faarax Diiriye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku soo dhawaada dhegeystayaal idaacadda Islaamiga Al-Furqaan oo maanta marti inoogu yahay waaliga wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah, oo aan wax ka weydiin doono xaaladda wilaayadda, gaar ahaan arrimaha fatahaadda. Sheekh Maxamed, marka hore ku soo dhawo warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waan dhowahay, aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa soo dhawaynta. jazaakumullaahu khayran. waana dhowahay maalmahan waxaad kormeer ku sameynayseen degmooyinka iyo deegaanada uu webiga iyo roobku saameynta ku yeeshay, maxaa idin suurtagal oo aad xaqiijiseen? alxamdulilaahi almanaan almaliku alquduus assalaam mudabbiru llayaali waalayaam musarifu shuhuuri waalacwaam qadara alumuura faajraaha cala axsani nidaam maa shaa allahu kaana wamaa lam yashaa lam yakun wassalaatu wassalaam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. ama bacdu, awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadnaqayaa mar walba iyo xilli walba mahadda alle kadib. waxaan u mahadnaqayaa bahda idaacadda Al-Furqaan oo juhdi iyo dadaal ku bixiya nashrinta diinta Ilaahay iyo soo gudbinta xaqiiqda wararka ku saleysan. Intaas kadib, intaanan u gudagelin qoraysiga, waxaan rabaa wax yar inaan idin iftiimiyo juqraafiyan wilaayada Jubbooyinka meesha ay dhacdo. Wilaayadu waxay kulaashaa badweynta Hindiya, min Barawe ka soo soco ilaa iyo Jamaame ilaa iyo degmada Jilib laftirkeeda badda xuduud bay la leedahay Kamsuuma, xuduud bay la leedahay badda, saasoo kale degmada Kismaayo oo aad iyo aad u ballaaran ilaa iyo dhulka muxtalka ee Kenya ay haysato. Marka xeebta ugu dhirka badan ayaa wilaayada ku teedsan oo laftirka waxyaabaha aan ka baqaynay fatahada dhanka baddana aad iyo aad baan uga baqaynay. Saasoo kale wilaayada waxaa ku dhirirsan wabiga Jubba, waxaan isleeyahay waxa way waa wilaayada ugu degmooyinka badan xagga maritaanka wabiga Jubba, ilaa lix degmo ayuu maraa: Salagle, Saako, Buale, Jilib, Kamsuuma, Jamaame, ilaa lix degmo wabiga uu maraa, kullina waxay ku yaalaan wabiga dhinaciisa. Waa dareemi kartaan qatarta inta laagta. Sidoo kale wabiga Shabeelle ayaa soo gala wilaayada Jubbooyinka oo wuxuu ku soo dhamaadaa saddexda buundo ama tuulada la yiraahdo Dhay Tubaaka, hore la oran jiray Dhay Barwaaqan u bixinay, halkaas uu ka soo gelayaa wabiga Shabeelle. Ka hor meel ka koreysa ayuu ka soo gelayaa oo aad iyo aad u fog, oo soona xaramka ayuu ka soo gelayaa. Halkaas oo dhan buu soo marayaa, wilaayadu soo dhexmarayaa, halkaas uu ka soo gelayaa maxaa la yiraahdaa Dhay Barwaaqo iyo saddexda buundo, waa uu ka sii gudbayaa ilaa iyo Homeboy, halkaas ayuu badda kaga daraya. Saasoo kale wabiga halka markuu ka soo galo Salagle oo xuduud la leh degmada macnaha meesha la yiraahdo Baar Dheere, suu u soo socdo halkaas ayuu waxaan Shabsab Sharaf iyo Goobweyn iyo meesha ugu dambeysa la yiraahdo Marajal Bahreenka ayuu tagayaa. Marka isku darka Soomaaliga dadku waxay u yaqaan isku darka ayuu biyaha ay tagayaan. Marka biyihii ka imaanayay Shabeelle wilaayada imaanayaan, biyihii ka yimid Itoobiya, biyihii ka yimid maxaa la yiraahdaa dhulka NFD ee muxtalka ama wabiga Tana River, biyaha ka yimaada waxay soo marayaan togogii waaweynaa ee Caanoole iyo maxaa la yiraahdaa togog kasii waaweyn oo ilaa iyo Kamboni iyo Kudhaa iyo agageeda ayay soo marayaan, halkaas ayay badda kaga darayaan. Sidoo kale kuwa kale waxay soo marayaan dhankan iyo Dhoble iyo Kor iyo Afmado, biyaha hadda meelahaas laga sheegay waa biyo ka yimid NFD dhulka muxtalka ka yimid weeyaan. Saasoo kale biyaha ka imaanaya Baaya Bakool ee togogga waaweyn dhammaan waxa weeye meesha la yaaq Baraawe oo togogga waaweyn oo dhan halkaan u soo biyo shubanayaan, waxay soo marayaan maxaa la yiraahdaa Arabo Korkeed, halkaas wabiga ka soo galayaan, qaarkood badde ku shubaan ba korkeena ay maraan. Biyaha ka yimaada Gado iyo Buuraha Gado halkaan ayay imaanayaan. Marka waxa weeyaan biyihii ka imaanaya Kenya, iyo biyihii ka imaanaya Ethiopia, iyo biyihii ka imaanaya gobollada hadda nagu hareersan, iyo biyaha Shabeelle, iyo biyaha Jubbooyinka, dhammaan wabiga Jubba kulli waxa weeyaan halkaan isku soo biyo shubanayaan, halkaan badda ka galayaan. Saas ay tahay. Haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin, Ilaahay baa ummada badbaadiyay. Meelo aan wabiga marin baan maanta ka fiicanahay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, maanta wax badan baa anaga noo badbaaday. Degmooyin baan biyuhu aysan taaban, haddana wabiga qarkiis ku yaala, sida degmada Jilib afarta dhinac ma toraha ka saaran waxa la dhigay maxrubudyo. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, degmooyinko dhan maanta u fiiri. Sidoo kale waxaa ku yaala gobolka Dhasheegyo waaweyn oo ka mid ah Dhasheeg Wahamo oo 40 kilomitir isku wareeg oo biyaha ay galaan. Dhasheegyo waaweyn oo ka mid ah Radiil ay kuwa kale Jabbe lama xisaabi karo, degmaan Dhasheeg lehen oo wabiga macnaha ku neefsado, dhammaan Dhasheegyo waaweyn bay leeyihiin. Sidoo kale waxaa wilaayadu Ilaahay ugu deeqay waxa weeyaan togog biyo ay qaadaan oo weliba gelaya xagga badda. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, aad iyo aad baa ummaddu ay badbaaday. Marka haddaan su'aashaad u soo laabto, muddo bil iyo bar ah ama laba bilood ku dhow ayaan waxaan ku jirnay kormeer degmooyinka uu saameeyay fatahada wabiga iyo fatahada ka dhalatay roobabka mahiigaanka ee ka da'ay wilaayada dhammaan wilaayaadko dhan iyo dalko dhanna ka da'ay. Run ahaantii juhuud badan ayaan sameynay, lajino ka koobneyd laba qaybood ayaan waxaan ku kala maraynay degmooyinka kala duwan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu noo suurtageliyay, waxaan ka dhaqaaqnay degmada Buale oo socodkeena iyo shaqadeena ugu horeysa halkaasba aan ka dhignay. Markaan degmada Buale aan ka dhammaanay ayaan waxaan haddana aan u safarnay dhankaas iyo Salagle, halkaasna shaqooyin yaalay ayaan ka soo qabanay, waan ka soo gudubnay Saako, baan soo marnay Jilib, baan nimid, haddana waan ka soo gudubnay degmada Kamsuuma, nimid hadda degmadii u dambeysay Jamaame, wabiga Jubba lixda degmo oo maro degmadii u dambeysay ayaan taaganahay. Dhammaanna xaaladihi meesha ka jiray waan soo aragnay alxamdulillaah rabbil caalamiin. Marka maadaama ummadeena aan u shaqaynaynay, aan wax u qabanaynay dhibaatada iyo rafaadka iyo dhiiqada iyo qataraha aan soo marnay, waa xadith walaa xaraj, alxamdulilaah rabbil caalamiin. Wax badan oo badan baan xaqiijinay ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan uga mahadnaqayaa safarkeennii dheeraa ee muddadaas soo socday oo hadda si nabadgelyo aan ku nimid deegaankii ugu dambeeyey, alxamdulilaah rabbil caalamiin. Marka ma jiraan wax kahortaga ood sameydeen oo fatahadaha ku saabsan? Intaa shaqada aan ku jirnay ee laga soo bilaabo bishii Rabiicul Awal, Rabiicul Thani, hadda aan marayna Jumaadul Awal, shaqada ugu weyneed aan qabanaynay waxay ahayd in aan ka hortagno dadku ay ka gaashaantaan. Waxaan sameynay wacyigelin, ummadoo dhan ayaan wacyigelinaynay, waxaan u sheegaynay in wabiga laga fogaado. Waana ka dhageysateen idaacadda warbixin markaas aan ka sheegayay oo ku saabsanayd meelaha fatahadaha, macnaha meelaha biyaha ay ka bixi karaan oo aan xiraynay xilligaas. Waxaan ummadda u sheegay in laga fogaado biyaha, in laga fogaado wabiga dhinacyadiisa, in xaaladaha dhici kara in waxa weeye ka hortag la sameeyo, dadku ay juhud bixiyaan. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, si guudna haddee shaqaaba laga hayay wabiga oo waaba la xirayay meelaha ay isdhihi karo biyaha ka bixi kara. Marka waxa weeyaan waxqabad badan ayaa la sameeyey. Waxaan sameynay dhammaan degmooyinkii aan marnay ee lixda degmaaha, waxaan ka sameynay gudiyo degmo walba. Sidoo kale waxaan ka sameynay isku xir xagga bulshada iyo maamulka oo aan la kulmaynay ganacsatada, waxaan la kulmaynay odayaasha dhaqanka. Dhammaanna waxaan u sheegaynay in la iskaalmeysto, la isgacan qabsado, tacaawun la sameeyo, ummadda in la badbaadiyo, dadka in la tacaawuno. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, aad iyo aad bay noogu suurta gashay qadiyadaas. Waxaa xusid mudan in meelaha qaarkood oo aan u arkaynay in biyaha ay soo geli karaan, dadka waa aan ka rarinay. Marka aad iyo aad baan loogu guuleystay qadiyadaas. Intii aan ku guda jirnay shaqadaasna, waxaa dhismay guddiga fatahaada degmooyinka ayaa dhismay, waxaa kaloo dhisman guddiga guud ee fatahaada maaraynta fatahaada wabiga Jubba ayaa dhismay, oo run ahaantii si fiican u shaqgalay. Weliba bishii Rabiicul Thani dhexdeeda ama kala barkeeda ayuu si fiican u shaqgalay. Sidoo kale waxaa barbar socday makaatib ku shaqo leh xagga wabiga iyo beeraha oo ayaguna shaqadooda watay, oo meelaha biyaha ay ka soo baxaan xiraya sida maktabka beeraha oo kale, wulaada oo shaqadooda watay heer degmo iyo heer tuulo. Waxaan kaloo wadnay liqaaad iyo waxa weeyaan kulamo qaybaha bulshada oo dhan ayaan la kulmaynay. Marka aad iyo aad baan run ahaantii juhuud badan baa lagu baxshay ummadda, sidii bal khasaaraha loo yareyn lahaa, sidii looga gaashaaman lahaa fatahada, aad iyo aad baan ugu guuleysanay Ilaahay mahadiyo. Sheekh Maxamed ka waran magaalooyinka waaweyn xaalkooda, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah wuxuu sheegay in laga barakacay sida jilib ayuu soo hadal qaaday. Ka waran waa wax lagu qoslo, run ahaantii wax badan bay sheegaan oo iska beena, waxayna jecel yihiin badanaa dhibaatada ummadda muslimka, xaqiiqdana kama turjumaan oo ummaddii ma dhex joogaan. Annagu ummaddii baan ku dhex jirnaa. Xaaladda aan ku sugannahay hadda aad u jeedidna waa xaalad aan waxa way wada arkayno. Marka degmooyinka uu saameeyey wabiga Jubba, hal degmo oo laga qaxay ama dadku ay ka guureen ma ay jirto. Markii laga reebo meelo tuulooyina oo dadkii haddii wabiga biyihiisa ay tageen, biyihii roobab meesha ay ugu tageen fatahaad ay ka dhacday, kadibna wilaayadu samatabixin ay u sameysay, meelana la dejiyey. Haddaan ka soo bilaabo Salagle, waxa weeye biyuhu meelaha qaarkood way soo galeen, laakiin aad iyo aad baa juhuud badan loo bixiyey. Waxa weeyaan magaaladu waa la degan yahay, cid ka guurtana ma laha. Saakow sidoo kale meelaha qaarkood biyo way soo galeen, aad iyo aad baa loo dadaalay. Macadaalika ummaddii waxa weeyaan waa isku dhex guurtay, magaaladana way dhaqan tahayo, inta badan waa la degan yahay magaalada. Degmada Bu'aale waxa weeye meelo biyaha ay soo galeen waa jiraan, laakiin magaaladii iyo faras magaalkii iyo dhammaan, alxamdulillah rabbil caalamiin, waa magaalo hadda fiican oo shaqaynaysa. Iskoolaadkii iyo waxbarashadii, meel waxbarashada ay xiranta ma laha, caafimaadkii baa shaqaan, isbitaaladii baa shaqaan kulli. Sidoo kale degmada Jilib waa degmooyinka alxamdulillah oo hadda aysan biyo gelinba, meel ay ka soo galeen maal, hal xaafad xataa biyo kama gelin. Iskaashiga maamulka wilaayada Jubba, heer degmo iyo heer gobol, iskaashiga guddiga heer xarako iyo heer gobolba, iskaashiga bulshada dhammaan, isgacan qabsiga, iskaashiga xagga ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin oo run ahaanta ayaguna nagala qayb qaatay, oo ciidamadiiba waxa weeyaan biyo xirimada iyo sameynayay. Marka alxamdulillah Jilib lagama guurin, biyana xaal xaafad ay galeenna ma jirto, waa war aan jirin. Dhammaan degmooyinkana waa la tegi karaa. magaalada hadda ugu dambeeyay aan joogno jamaame wad u jeeda alxamdulillah rabbil alamin kaaba ka warqaba wax biyo hadda soo galay ma ay jiraan meelaha qaar kood ay soo hujumeen oo biyaha inay soo galaan laga baqayna waxa la dhigay rubudyo marka waxba kama jiraan meel ay biyo hadda looga qaxay oo degmooyinka ma ay jirto ilaa hadda raayid in qabsoomay ka wilaay ahaan marka la eego dhanka gurmadka oo waxaan u jeednay in dad badan lagu soo samatay bixinayay doomo marka ka waran maxaa idin qabsoomay ilaahi maadi wax ilaahi loogu mahadnaqo alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax badan baa suurta galay xagga gurmadka hadday noqon lahaayeen lajnooyinka wilaayadu ay samaysay hoona hoostagayana hadda macnaha lajnada maaraynta fatahaada guud ee xarakada dhammaantood waa ay howlgaleen musaacadaadka ay bixinayeen oo umadda ay waxa weeyaan sameynayaan waxaa ka mid ah raashin baa dadka la siinayay oo meelo badan hadda lixda degmo lixdaba raashin baa laga qaybiyey idinkuna waad haysaan ayadoo maqal iyo muuqaal ah sidoo kale waxaa la qaybinayay lacag caddaan ah ayaa umadda la siinayay oo guddiga fatahaada guud ee xarakadu ay bixinayeen sidoo kale waxaa la sameynayay dadka la siinayay shandarwo waxaa la siinayay daawooyin dhankaas aad iyo aad baa waxa weeyaan dadka looga haqabtiray iyadoo ay jirtay haddana iskaashi xagga bulshada oo isku soo dhex guureen oo umad badan muxsiniina ay haddana si gaar ah 19 qoys shan qoys laba qoys ayaa dadka guryo loo dejinayay dad baa waxa weeyaan kafaalo qaadayay oo ilaa hadda ay la degan yihiin ninkii laba guri haystay hal guri buu bixiyay ninkii waxa weeye shan qol deganaa laba qol ayuu isku soo koobay saddex qol dad buu dejiyay marka xagga gurmadka bulshada dhexdeeda ayaan waxaan isleeyahay sanadkan waa sanadkii ugu saameynta badneyd xagga bulshada waxaana sabab u ahaa baan dhihi karaa bacdallah juhuudii la baxshay iyo kormeerkii la baxshay iyo wacyigelintii qabaa'ilada iyo ganacsatada iyo dadka inay iskaashtaan gurmad aad iyo aad u weyn baa la bixiyey hadday noqon lahayn xagga xarakada xagga wilaayada xagga bulshada qaybahooda kala duwan aad iyo aad baa dadka loogu dadaalay dhanka doomaha iyo dadka la daabulayay taasi hadday xadith wala xaraj doomaha waxaa jiray doomo isxil qaamay xataa meelaha qaarkood waxaa jiray doomo oo dadku ay waxa ku kala gudbay jireen wabiyada ayaga laftirkooda dhankooda ka shaqeynayay iyo doomo guddiga guud ee fatahaada ay wilaayada ay kaga dhex shaqeynayeen oo dadka soo daldalayay marka doomaha dadka lagu soo daldalayay meelaha ay ku badgalaan oo nabadgelyo ka jirto oo biyo aysan joogin ayaa la geynayay halkaas ayaa waxa weeyaan waxa ay rabaan loogu geynayay ayadoo inta ay sii dheer tahay xagga gurmadka diinta oo run ahaantii dadka markay meel la dejiyo markay meel isugu yimaadaan culimo badan meeshaasi hadde halkaas ay ugu tagayeen ducada gobolka ay ugu tagayeen marka alxamdulillah rabbil caalamin hadday noqon lahayd xagga gurmadkii diinta hadday noqon lahayd gurmadkii caafimaad hadday noqon lahayd gurmadkii gaadiidka hadday noqon lahayd gurmadkii raashinka iyo waxa weey biyaha iyo baadka dhammaan ummada waa loo gurmaday sheekh maxamed waxaad sheegtay inaad doomo ugu gurmanayseen bulshada adigu ma raacday wali doonta waa sanadkii iigu cajiibsanayd waan aad iyo aad uma raaci jirin marar aan meelo yaryar oo kooban aan ku raaci waa ay jirtay laakiin safar intaan qaadanaya oo saacado tiro badan qaadanaya oo waxa weeye run ahaantii ma aysan jirin ilaa iyo waxaan xasuustaa saddex degmo waxaan ku maray waxa weeyaan doon baan la socday saddex degmo ayaan doon aan u raacay oo qaarkood intaan mid kasoo baxay midda ugu dambeysa aan ku tagayay marka alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku safray doonta markaad ku safartid waxa weeyaan wax badan baa ku baxaya waxay ii noqotay run ahaantii safarka iigu cajiibsanaa maadaama aan ummaddii aan mas-uul ka u ahaa aan waxa weeyaan meelahoodii iyo deegaanadii iyo xaaladii jirtay aan waxa weeyaan dhahayga aan layga soo warrameyn dhahayga aan ku arkay aad iyo aad bay ii saameysay marka alxamdulillah rabbil caalamiin waan ka qayb qaatay doomana waa ku safray sanadkan marka doomihii gurmadka ee shaqeynaya tirada badnaa marka aad iyo aad baan aniguna sanadkan doon fuulka u bartay ma markii kugu horeysay bay ahayd aad doonta raacdo safar intaan la eg oo doon loo raacay waa markii iigu horreysay dhowr cumri markii biyaha aad ka hortagaysid unbay culus tahay xoga ay daahaysaa laakiin markii ay soo degan degayaan oo xagga aad u socotid badda aad iyo aad bay u soconaysaa doontu marka waa markii iigu horreysay macdaalika korna roobka nooga da-ayay hoosna biyihii webiga ayaa soo gelayay meelaha qaarkood waxaa nooga saameyn badnaad inaan u gargaarno ummadda muslimka marka alxamdulillah rabbil caalamiin qaybta labaad ee wareysiga habeen dambe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wasiirka qaybgalay shirkii culimada ee dowladda federaalka ayaa sheegay in wadaadihii kulanka joogay ay ahaayeen kuwo aan xur ahayn oo aan xaqa cadayn karin, lana hagayay xudubay oo ahaa wasiirkii amniga dowladdii farmaajo ayaa bixiyay wareysi dheer oo qayb ka mid ah uu kusoo hadal qaaday fashilka uu xambaarsanaa shirkii muqdisho ay ku yeesheen wadaado kala duwan oo dowlad federaalka taageersan, kuwaas oo ugu dambeyntii qudhuuda iskhilaafay. Waxa uu wasiirku qiray in shirkaasi aysan xor u ahayn qolyihii shiray ee la hagayay. Culamada inta la suu keenane ma aftoo karto, waayo xurba ma ahayn dadku markii xur ma ahayn dowladda marti qaaday, waa la hagaay, dad hagani ahayeen. Adiga moogtahay haddii faraska la hago, faraska haddii saas loo hago maarata ya labana wax qaarki maa moogta, warkooda lama qaban karo. shirka culimada afar cisho socday, afarta cisho aniga hal daqiiqo ma maqneen, kitaabo aanu anqoro labaha meesha ka qaybiyey erag kama dhihin, waayo shirku waaba hagnaan ku leeyahay. Qof walba looma ogola inuu hadlo arrimaha diinta madaxdooda hagaay labadooda. Anugu hadda afar shirka waa lagu marti qaaday, afar cishona waa joogay oo buuxda, erayna kama dhihin. Shirka sidiisa waxa ka qaybgalaya rag is ogaa ku dhahay, ragaan xataa aan ida weydiisano mikrofoonka markii wax dareemaan ba inta boodaa iska qabsanaya, oo xataa aan ku socon protocol dhowr nin oo hadda meesha ayaan sheegama rabe shirkay ku ciyaareen ayadoo qof hadlay marka uu eray la xun yiraa waa soo boodaan dhab meesha dhan ku ciyaareen. Waxay noqotay culamadii waa lagu ciyaaray faras, waxay noqotay rati inta inaa laga xiri la wareejinaya camal, waxaas ceeb waa moogta. Waa in dadka ra'yigooda la ogolaado. Dhowr nin oo ninkay joogto nina salafiya u doodayo, nina suufiya u doodayo, oo isheysta ayagu oo qoorta isugu jira, oo nin walba raba inuu gruubkiisa iska gado, oo kii salafiyada u doodaana oo gruubkiisa iska gadaayo, kii suufiyada u doodaan gruubkiisa iska gadaa, ayaa maanta oo dhan isxirsanaya. Oo markii kan uu yiraahdo xaggaaga wax laga sheega makarafoon ku booda, ragga xataa diiday inay fadhiistaan fadhiido loogu talagalay makarafoonka ag fadhinahayna, waa inuu ku boodaana raban hadhow. Haddaa aad u hadasho oo waxaan la xiriirin koox isdifaacaysa, waay waxaas moogtahay shirkay ku ciyaareen. Waxaas oo kale waxay ka qaadayaan dhadhankay ka qaadayaan dadka lagugu mariyo diinta meel walba. Waxa waaya diintiyaan gadanay, diintiyaan gubayna. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaa ha iska daayaano waxaas doonnimada ah. Marka diinta yaanan u gefin, ilaahayna yaanan u gefin, danaheena adduun aan ka hadalno. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. markana waa xalqada 84aad ee xubinta caafimaadka. xubintan ayaa habeen waliba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Cabdulqaadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada Jirib ee wilayada Jubbooyinka. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور كسو دو حبنت عافيماتك مرارك قار هو يوينك أورك له وحاي اسكو أركان إني عانك إيمانا يان هرادادو دا هو يوينك سيمحا تلاهو أتسين لهيد محوسا عافيماتكو أرنتاني كأرانيا. بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنت وسؤال آدي آد مهم واه إن هو يذا أورك له إن إسكو أركت عانو إذن دلين عانها سلو يغان كوليسترام وحينا هو يذا أورك له كوب بلوضان مركي أورك ومري أفر بلوض إلا هو يذا مالما للمضى مالما كدي انتاسيك سعودان عانا أيغا أنا سفوضو دو حواي وعانو أذك عن سيدي إسحيستو وجالة كان سعودان يناسك degdegna hadhowna naaska agti qolofku sameynayo markii ku qalalan aanas ayaga ah waa kuwa hadda aan rabno inaan ka hadalno. Marka hormoonaha level of estrogen progesterone high noqonaya kadibna ayaga keenaya caanahan badan. sababahaasna waxay tahay naaskan waxaa loo diyaarinayaa qanjiro badan oo xajir isfuraaya si hadhow cunuga markii la nuujiyo hooyada si caano badan u keento. marka waa diyaar garow isku diyaarinayo cunuga sida uu nuugi lahaa. caafimaad ahaan caanahan maxay yihiin? marka mucudur baa lagu tirinaya waa si caanahan waa hooyada hadda isku arato waa caadi, wax dhiba ma lahan. hooyada caanaha iyadoo cunuga dhalan lagu arkana waxay caddaynaysaa hooyadaas inay tahay hooyo caano badan leh, waa marka tafaa'ul xasan waayo. marka laakiin hooyada waxaa la rabaa caanahaasi si oo la tacaamusho waxay iska ilaalinaysaa inay naasaas caanaha ku jira la hooriyo oo horiska laga ilaaliyo. waxaa loogu ilaalin karaa in la xirto waxyaala loo yaqaano bra ama rajisinka si hooska looga ilaaliyo. iyadoo weliba la gelinayo baraaga ama rajisinka dhexdiisa waxaa la gelinayaa sterile gauze suuqa lagu gadaa isagoo sterile ah ama jeermis dilan si loo ilaaliyo naaska afkiisa ama jeermis usa u gelin caanihi daadinayeen uu u nuugo oo jirka kale isoo gaarin bareesharna u saaro hataa caano u celiyo dharkana kama halaynayo marka haddii hooyada laakiin intaas markay samaysay kadib ay isku aragto barar xanuun meeshii oo guduudatay qandho isku aragto rugta caafimaad ee ugu dhow ee dhakhaatiirta ay booqanaysa waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا xildhibaanada baarlamaanka ayaa maanta ku yeeshay kulan xaruntooda muqdisho kulankaas ayaa lagu kala dareeray wax natiijo ahna kama soo bixin gacan ka hadal ayaa ka dhex dhacay xarunta baarlamaanka khilaafka ayaa salka ku hayay in xubnaha baarlamaanka ay diideen in kulanka uu hogaamiyo cabdixaashi oo hogaamiya golaha aqalka sare ee baarlamaanka dhinacyada kulanka ka qayb galay ayaa is eedeeyey iyagoo is diiday horta problem baa ka taagan waan u jeedaa baarlamaanka maanta buuqaad iyo saxmad aad u tiro badanaa jirto sababaha loo sababeynayo waxaa weeye cillad ama problem u dhexeeyo annaga iyo guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka ayaa problem dhex yaala annagoo soo xalisanin problemkeeni oo si hoose iyo si sarab loo xalin ayaa waxaana la dhex keenay maanta guddoomiyaha aqalka sare nin weyn oon xushmad ahayna oon sharfayna oon wanaajinayna weeye laakiin annaga martaqaana tiisa gargaara tukoo ku dara teen aan soo xalisanno kabacdi hana loo keeno ciddii noo imaanaysa iyo ciddii noo soo martinaysaba laakiin maanta waxaan halkaan aan rabnaa inaysa wax ka dhicin kala fadhiya ama aysan furmin halkaasaa u taagannahay diyaaraan u nahay wax kala soconayana ma lahan ilaa teen aan soo xalisanno horta aqalkeenna aan soo nadiifino annagii ciladina dhex taallo oo aqalkeenni dhibaato ka jirto oo annaga problemna dhex yaallo ma doonayno inay dad kale dhex yimaadaan ma doonayno inay nagu soo biiraan midda kale xeer labada xeer qodobka 62aad mataqaanaa xerosaadka noguma qarna xeer nooguma qorna ah in mataqaanaa ama ma jiro xeer annagana midaynaya oo noo qoran xerosaad hana loo sameeyo hana loo soo qoro inay marka ay problem jirin ama markuusan problem jirin uu nashir guddoomin karo mataqaanaa guddoomiye cabdixaashi waa ogolnahay wada tirmidiisa waa ogolnahay guddoon ahaantiisa waa u ogolnahay laakiin annagoo aqalkeenni problem ka jiro in aqalka nala soo dul saaro ama nala dul furo xeerar kale ma ogolin maantana waxaan halkaa u taagannahay inaan mataqaanaa ka hadalno xilladaha naga dhexdeena runtii annaga xataa ayaga ma rabno runtaa fiican moogta dad lala shaqayn kara ma aha wax kastay ayaga halayaan annaga aqalkeenna aa mar walba u saxaa qalad kastay galaan annagaa u saxna wayna fiicnaan lahayd hataa inaan gooni ka noqonoy dhooqada ayaga lugaha ka galaan mar walba aan u dhaqna sida sidaa ugu dhaqi jirna sharci dareyba u dhigantaaba inay imaadaan aqalka sare dee qodobkana daliil noo ah ana qodobkana haysanaa waxay nagu diidi karaan ma laha hadeertana waxaa la samaynayaa xeer hoosaad wada jir baarlamaanka laba shay oo xildhibaanadu ka gadoodsan yihiin baa la keenay qodobka koowaad labada baarlamaan ee aqalka sare iyo aqalka hoose inay kulmaan wax xeer oo ka yaalla ma jiro xeer hoosaad laga dhigtayna ma jiro waxaana loogu talagalay dowladnimada inay isbaalansi gareeyaan oo aqalka hoose wixii mara ee aqalka sare ay jeegareeyaan si miyir lena uga doodaan maanta waxaa dhacday miisaaniyaddii iyo xisaab xirkii oo la keenay oo labadii aqal hal meela lagu kulansiiyey iyadoon xeerna ka oolin guddoomiye cabdixaashi oo aqalka sare guddoomiye ka ahna uu damcay inuu jeergareeyo arrintaa wax xeer oo ka yaalla ma jiro labada baarlamaanna in ay fadhiistaan hal mara wax xeer oo ka yaalla ma jiro waa sharci darro arrintaas meeshaasay taallay arrinta labaad waxaa yaalla laba ajende oo waaweyn baa yaallay labada ajende waxa weeye waa xisaab xirka iyo qoontadii miisaaniyaddii sanadka labada shayna isku mar in laga doodaa la damcay labada shayna xildhibaanadu waa diidan yihiin xildhibaanadu waxay leeyihin xisaab xirkii sanadkii hore noo soo gudbiya aanu ka wada hadalno aanu ka doodno aanu fiirinno sida qarashaadkii aanu baaskarayna sanadkii hore loo isticmaalay kadibna aanu ka dhiganno miisaaniyaddii qoontada sanadka soo socota inaan ka doodno labadaa shay baa taalla xildhibaanadu ka godoodsanaya فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا way halka markana muqdisho askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil krishboy aha askariga ayaa hal dollar u dilay wiilkan iyadoo xusid ay mudan tahay in lacagta halka dollar ah ee loo dilay uu hore u bixiyay darawalka gaariga dadkii dhacdan goob jooga u ahaa ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen saaga laba saacay barbarkay tahay gaariga uu dilay shaqaynayay oo hoos jiifa loo yimid ninka askariga shaqada ku qoraabay yimid waa u sameeyay waa kiciyey wuxuu yihi lacagta ii tuur ninkaan laga horday moogta wuu kiciyey wuxuu yihi lacagta ii tuur sidaas wax badaa kula dhiftay aniga ana saddex sano mar lay canshuuraa lafaygu canshuuree wakaasa gaarigu canshuuree saas oo ay tahay meel aan maro iyo meel aan ku nabad galo mida maayo dadka u adeego bulshada oo dowladda iyo dakhliga iyo shacabka u adeego oo aan laga maarmin baan saas oo ay tahay meel aan marno iyo meel aan ku nabad galno la arko socodkeennu waa kaas altaas waa anaga nabad toddoba saac aan soo fasaxay nabadgelinana waa taas halka dollarna loo dirayo marka dhibka intaa laag baan qabnaa wax maanta kale dhacan ma wax maalin walba dhaca wey wuxuusan degada ku socota gaari axabada ku olino jegmoonsa axabad lagu dhaysan kuwan jir wax allala waa taraal meesha socdaad arag meeshaasaa ku baday xala saddex dollar aga qaatay saag hadda marka dhaqaa laba dollar aga raba haddaan dhiibi waano waa naftadayda waaba ninka nin hal dollar u dilay waa dareemi kartaa berku waa dilaha gee jooga ya ninka nin hal dollar u dilay berku waa dilaha gee jooga laba kartaadu lacagta xanaaba dhiiba xalaan dhiiba saddex aan baabuur saddex hal dollar laga saddex dollar aan dhiiba aan meesha ku taagnaa sii socodka aan ku bixi lahaayeen lama gaarin siyaandhiibay alleyk hadda haddaa dirin dir asagoo gaari wata waa maqan yahay lacagtana waa la qaatay lambarka u dirana waa taasaa ama ero kartid baa lagu diray gaariga xamaaligu ka ahaa miya krismoogi gaari u ahaa cunugu hadda isaga gaa gaari u tagtay wadaay u ahaa marka inuu dhibka intaa laag baan qabnaa ninkaasuna waa nin soomaaliyeed bartaasuuna ku dhintay ilaahayna ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa u waasiciyaan leenahay waana wax dhacay maasadtun dowladda aan waxaan ka codsaynaa arrintaas askarta shacabka ay ku hayaanoo dhibka oo dadkii darawaleynta iyo dadkii waddooyinka maraayaba liddiga ku noqday inay dowladdu wax ka qabato oo si macnaha u fiirido wanaagsan oy askarta wax loo sheego oo baalkii dhaqan celin lagu sameeyo ninkaas xalay meeshaasu ku cawabariyey hurdadiyaa laga kiciyey baasaa lagu dhoho wax bini'aadminimo maahan qof muslim waxuu ku kici karana maaha waxaan marka dowladda ka codsaynaa iyo qaasatun waxay qusayda o dhan iyo intii muslim oo dhan inay wax ka qabtaan ninkaas xaquuqdiisina waa u baahan nahay hadduu ilaahay idmo ninkaasna allah u naxariisto waxaa waa afar iyo labaatan saac dhibkaasa qabnaa baawuri hadaanu jidkaana marnaa dhibaato ma ahan wax kale ku marmar waddo ay xiran tahay iyo mar dhibaatasa ku jirnaa hadda baawurkan xalay toddoba saac halkaan la dhigay nin askariya oo muwaadina oo soomaaliya meesha anaga naga ilaalahay inuu anaga nolahay maaha afar iyo labaatan saasaa noolaya marka dowladdu waxay ka codsanaynaa inay waxaas wax naga dhahay askariga si qalada ku dilay baad siiya lagu dilay afar labaatan saacana saas maaragtay magaalada xamar oo isbaaro oolin ayaan afartan doorar afartan shan doorar isbaaraha ku bixinaa marka annaga waxa waaye ilaahay baa xaquuqdeenna haya ilaahay baa xaquuqa sugaynaa dowlad noo doodayso gaadiidley xaquuqdooda raadinaysa ma hayno niman gaadiidka u doodayoona gaadiidka annaga odayaalka ah oo waxa waaye dhibaatadaana gaadiidka hayda dhahaaya ma hayno marka ilaahay baan maaragtay kaalmo weydiisanaynaa caddaad ilaahay baan weydiisanaynaa dhibaatadana haysata waa ujeediin meesha aan taagtaagannahay dulmigana lagu laynaayo maalin kasta idaacaddaa waa lala kulmin maahane maalin kastaa raggana la laayaa maalin kastaa la laayaa idaacadaana arkin oo saasaana maaragtay aan u qarsoonnaha maahane ragga maalin kastaa la laayaa dhibanayaalaanahay dowladda waxaan ku codsanaynaa askariya darawala dilay waa oo fakaday maalin kastana anfici mayso maalin kastana anfici mayso mana dhegaysan karno dowladda waxaan ku codsanaynaa inay askartii askarii ninkaa dilay cadaaladda marsiiso la duugi maayo ma duugayno mana yeelayno idaacaddana maalin kastaan ka hadlaynaa ilaa ninkii ninkaa dilay la helo السامي فخور فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan ku sii siqeynaa gudiga fatahada ee xarakada shabab al-mujahideen ayaa gurmad ka qaybiyay degmada buula fulay ee wilaayada bay in ka badan 100 qoys oo ku nool gudaha degmada buula fulay iyo deegaanada u dhow ayaa ka faa'iideystay mashruuca qaybinta lacagta oo uu soo gaarsiiyay gudiga gurmadka fatahada ee mujahideenta al-shabab dadka ayaa isku jiray dad masaakiin ah oo aan waxba haysan iyo dad ay fatahaduhu saameeyeen oo guryahooda ay biyuhu soo galeen beerahoodina ay baabeen qaar ka mid ah odayaasha degmada ayaa ka hadlay goobta gurmadka lagu bixinayay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maana waxaa hortaan taalla nicmo oo Ilaahay le karadaaya hortaan taalla. Nicmadaas oo ay deeqda Ilaahay keenay oo ka koob ay roobka, roobkii oo badan sababteed ee culaysyo badan shireen xagga macnaha fatahaadda, webiyada iyo meelaha biyomareenka iyo boholaha meesha lamidka ay xagga wadooyinka iyona iyo alxamdulillaahi beeraha iyo kulley roobkiiba alxamdulillaahi culaysyo badan keena biigis alxamdulillaah haddana nicmo badan ahalna barwaaqo badana haysna caafimaada ilaahay nuu tara waxaa kaloo alxamdulillaahi ay markii oo culaysyadaas la arka xarakatul mujaahidiin waxaa abaabusha si macnaha dadka muslimiin ay oo culayska saaran oo lagu warqabay ka warqabashan ma tahay qofkii alxamdulillaahi xagga macnaha fatahaadii dhibsa ka teera dad badana macnaha fatahaadii biyaha u arfaadiyeen dadka geeriyooda badanaa sheera dad badanoo alxamdulillaahi gacanta beelay sheera intaas oo dhan xarakadii markii uu ogaatay khayr allah siiyo waxaa macnaha go'aanka teerta inay guddi oo guddi masaalixiin ay oo ummadaas bacnaha oo deeqsi tiirsasay oo sadar yeeshay ayaa la magacaabo guddigaas waxaa way khayr allah siyo xarakada meelaha badan oo iyo hadda dhoogtahay oo alxamdulillaahi oo gobollada iyo degmooyinka kulli macnaha wada tiirsiiya unoo hadda maana dhoognahay walaayada baay al-islaamiya un dhoognahay maana waxaan deeq aynu keenay inii dadkii oo tabaaleysnay dadka mid ay inii alxamdulillaahi lagu dhiibay wax sadaqa ay la siiyay sadaqadaas oo ka kooban meelaha qaarkood raashin iyo daawo fara badan ka bixi shara maana waxaa hortaan yaalla beese cadaan ay hortaan taalla beesadaas in lagu qeybiyay la fadaaliyay dadkii salsiyayna waxaa safaday ninkii walaalaha ayoo ilaahay inuu ka siiyey qofkii darasis ay oo dhibaataysan oo waxa teerna uusan ka warqabaay salfaday ilaahay idinkan ka ahayn deeq badan ayaa macnaha taalla deeqdaasna alxamdulillaahi ilaahay ha kasaa ka tibida suma haddana waxaa ka tibiday waa xarakadii oo alxamdulillaahi xarakada islaamiya ayaa ka tibida intaasasaa ka dhuweenaay waxaa kaloo sadirdaarinaay dad yahow ilaahay ka cabsaneen marka koowaad marka labaadna inii oo qof alla qof hale faraa kun shibi ma ay ilaahay abuuro in qof alla qofkii walaalkas xoogaa liidaay inuu ka warqabnaay xagga macnaha dabka la ushidaay xagga macnaha daawada la kaalmayay intaas walaayada bacdad waxaa waay khayr allah siyo waajibkeed baa ku jirto unun haddii uu nahay odayaashii afeed uun iska hadalnaay wixii awooddan ay uusaa dhuweenahay هذا بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربي نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم وبعد جزاكم الله خيرا جيك أو سبتات إن هبا إن دمودة بقول خلاص هذا أنا ديري قد يجي فتحاتك أو ركض عن إندرتي إن ما هي ورطاني على بس أو كاش oo dadkaasi oo dhibkaas deer linka targalay masameyntaas linka targalay oo naxan dhiibti xarakada han dhiibti jazaakum allahu khayran lana ilaahay khayr sii gaalna ilaahay noo jibi deegaanka horta aaranga jara maadaama bini aadanka isku laacyaf lay buu ahaa abaarta hoob jartana abaaro waa leeray hin biyoogasay yow maanta aaranga jara alxamdulillah barwaaqo iidanka jarna intii walka deeran ilaahay booska karan yar kargaa hangiri binaadin walaal la siiyay leemay la faylan ka samaysan ee lan ka darsiye deegaanka roogumayn ka baaqan ah in lanki walaalshi ee lanka gorgor qabada dadka dhawmal deeqor ilaahay deeqor aramay wal isdiirsi wal rajar adiniya ba ka min ahayn lankasto mustan ee deegaanka roog oo aan masuulana ee odayaalkii deegaanka ma yanaa fadaan ahaan xaan hato la siima lankasto jiiran shay inuu gorgor in wal si isub dhaam in garab qabada unan noofade unan ilaahay adin shay walaayboon tawrtaana isin leedsiin gal jarna unan isin leedsiin kumadana binaadinka fartafaar biyaas ma fool ma dhigaas walaal roobaja Soomaalka ma ma hadaas iskaash walaal roobal fade iskaashada walaal tamlin xanna xariisa roob oo anaga xariisna oo dhan madan barnaamijki dhan ilaahay inuu sunna xariisa laakiin hoob anaga xariisna adiba wal qabta kan kaan sun idil ka baahan yahay wal aqoobada dadka kama qoon lay saas amal lan weel deegaankan ka bar qaawe in hibro qab hiro hiro iyo nay hibro bahay adiga hiro nasarna dadkii walaan badlanki fiiro ka tawar galan inuu caawi lisaanka caawi hoggaanka caawi hantada ka caawi intaas ba sheegan wajaakum allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guud ahaan caaw halkaas ayaan ku soo ahmiiraya barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta al-furqaan abdifitaax farax diiri ayaa igala qayb galay dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا